köyümüz kan bizim. Hep bir halı tur halıyız biz, bize benzeriz. Hep bir halı tur halıyız biz, bize benzeriz. Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. Namus belasına kardeş yatarız zindan bizim. Namus belasına kardeş yatarız zindan bizim. Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize. Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize. Besmeleyle yüzünü açıp oturmadan diz dize. Besmeleyle yüzünü açıp oturmadan diz dize. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Namus belasına kardeş, kıydığımızı.